उपनिषद तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण उषस्थ ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। उषस्थ चाग्रह ने कहा इत्तिका में कहते हैं कतमो याज्ञ बल के इत्यादि प्रश्न से तात्पर्य कहा कतमो याज्ञ बल के सर्वांतर है ये पूछा है उषस्थ चाग्रह ने। कौन है वो थूल शरीर है सर्वांतर रूप से अथवा सूक्ष्म शरीर या उससे भिन्न आत्मा क्या है कौन है कतम बहुत वैसे एक का निर्धारण करना हो तो दत्मत प्रत्यय लगाया जाता है किम शब्द से किम तत् किम शब्द से होता है तो यहां बहुत है तो सर्वांतर शब्द से आप किसको कहना चाहते हैं थूल शरीर को या सूक्ष्म शरीर को या उससे भिन्न आत्मा कतमो याज्ञ बल के सर्वांतर है प्रश्न है वो सत्याग्रहण का एक कतमो याज्ञ बल के इत्यादि प्रश्न से तात्पर्य महा इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्कार पहले सात पर कहा तात्पर्य महा प्रश्न से आप एवं एवं पूर्व मुक्त प्रश्न भी इसी प्रकार का पहले हुआ है इसलिए उसको तात्पर्य कहते यद पुनर्वृतम तम आत्मान घटाधिपत विषय गुरु एक आता उषस्थ चाग्रह ने कहा था कि देखो यद पुनर्उक्तम उषस्थ चाग्रायण ने उत्तम उषस्थ चाग्रायण ने जो कहा क्या कहा तम आत्मान घटाधिपत विषय गुरु उस आत्मा को घटादि के समान प्रत्यक्ष करो विषय बनाओ इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय बनाओ घटादि के समान जैसे घट क्या है कहां पर यह घट है बोला जाता है ऐसा दिखाओ ऐसा प्रश्न था उषस्थ चाग्रायण का तद असत्यत्वात् न क्रियते कहते वो संभव नहीं प्रत्यक्ष दिखाना संभव घट आदि के समान प्रत्यक्ष दिखाना संभव नहीं एक तद असत्यत्वात् न क्रियते ऐसा किया नहीं जा सकता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता जो भी टिप्पण में कहा एक में कहा प्रत्यक्ष में दर्शन यह कहा था प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ तो दो में कहते हैं तद आत्मतत्व न प्रत्यक्ष में प्रदर्शते उस आत्मतत्व को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं जा सकता तथा निर्दिष्ट अशक्यत्व प्रत्यक्ष रूप से उपदेश करना संभव नहीं है आत्मा का यही है अशक्यत्व एक कहा तदुक्तम भारतीय भारतीय कहते हैं उक्त वर्तमान रहते नात्म वस्तु घटाधिपत शक्य थे प्रतिनिदेष्ट प्रमाणा ज्योतिरत्वतः यही मार्ग है दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं दृष्टि का दृष्टा है श्रुति का श्रोता है पति का मनता है बताए गए वर्तमान में मार्ग उक्त वर्तमान दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता जो बताया गया इस मार्ग से अतिरिक्त रूप से न आत्मवस्तु घटाधिपत प्रतिनिदेष्ट शक्यते आत्मवस्तु को घटाधि के समान प्रत्यक्ष करना उत्तर देना संभव नहीं यह घटा बोला जाता है इंद्रिय को विषय करके कहना संभव नहीं है क्यों प्रमाणा गोचरत्वता घटादि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है और आत्मा प्रमाण का अगोचर अविषय है प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए प्रत्यक्षादि प्रत्यक्ष कराना संभव नहीं ये बात की बात कहा उत्तम वर्तमान मैंने क्या है उक्त वर्तमान तेरे कहा था बात में उसका था वर्तमान मार्ग क्या है आत्मा प्रत्यक्त ना अविषयता है ज्ञान एक ही तरीका है आत्मा जो है ना अपना स्वरूप होने से अविषयत्व ने ज्ञान होता आत्मा के समझे विषयत्व ने ज्ञान होगा अविषयत्व ने ज्ञान होगा यही है उक्त वर्तमान यही है उक्त वर्तमान है आत्मा प्रत्यक्त ना आत्मा स्वरूप ही स्वयं स्वरूप है घटादि जैसे भिन्न नहीं है स्वयं है होने से अविषयतया ज्ञानम यही मार्ग है अविषय रूप से आत्मा का ज्ञान होना तद अतिरिक्त विषय रूप से आत्मवस्तु विषयतया वक्तुम अशक्यम इत्यत्र हेतु आत्मवस्तु विषयत्व घटादि के समान विषय बनाकर के कहने में संभव नहीं अशक्य है इसमें हेतु बताया प्रमाणा गोचरत्व था प्रमाण का विषय नहीं आत्मा चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए अविषयता ज्ञान होता है जिसको जानना है वो स्वयं है स्वयं को स्वयं विषय नहीं बना सकता प्रत्यक्त अविषयता ज्ञान यही आत्मा को जानने के यही तरीका यही है कहां से वो कहते हैं कस्मात पुनस्तद अशक्यम आत्मा को प्रत्यक्ष करना कैसे अशक्य असंभव कैसे है घटादि के समान में प्रश्न उठा तो आह याज्ञ बल जी कहते हैं उत्तर देते हैं वस्तु स्वभाव व्याप वस्तु का ऐसा स्वभाव है विषय रूप से ज्ञान होना संभव है उस आत्मा का वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से जाना जाता है स्थिति है क्यों पुनस्तद वस्तु स्वभाव, उस आत्मा वस्तु स्वभाव क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है, माने प्रत्यक्ष आदि रूप से जाना नहीं जा सकता, अविषय रूप से जाना जा सकता, वस्तु स्वभाव का हेतु नहीं है, वो वस्तु स्वभाव क्या है प्रश्न आया। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं घटादि तो विलक्षण, वस्तु स्वभाव करके आपने कहा घटादि से विलक्षण बता रहे हैं आपका, वो क्या है, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय क्यों नहीं होता, दृष्टि आदि दृष्टित्व कहते हैं। देखो दृष्टि आदि का भी दृष्टा है आत्मा, दृष्टि माने मनोवृत्ति आदि, दृष्टि स्मृति मति तत्त इंद्रियजन्य जो मन में वृत्ति होती है उसको दृष्टि आदि शब्द से लेना है, चक्षु के द्वारा रूप का सन्निकर्ष हुआ अंतकरण में वृत्ति बन गई उसको दृष्टि शब्द से लेना है, श्रोत्र के द्वारा शब्द का अंतकरण में वृत्ति बन गई उसको कहते हैं श्रुति ही बोलेंगे, श्रुते श्रोता इत्यादि यही कहते हैं, माने उस मनोवृत्ति को जानने वाला है साक्षी है, मन में क्या वृत्ति बन गई ज्ञान तो कुछ न कुछ जानकारी होगी ना, वो साक्षी है, प्रमाता बन के ज्ञान नहीं है, साक्षी रूप से ज्ञान है। दृष्टि आदि क्या है वस्तु स्वभाव, वहां कहते हैं घटादि दृष्टि आदि का विषय है और ये दृष्टि आदि का दृष्टा है, ये तो दृष्टि का विषय बनता है कौन, घटादि किंतु आत्मा दृष्टि आदि का दृष्टा है, ये स्वभाव वस्तु स्वभाव यही है कहा। चार पांच की टिप्पणी कहते हैं दृष्टिया आदिना दृष्ट दृश्य और ग्रह, या दृष्टि का दृष्टा मात्र नहीं, माने दृष्टा और दृश्य का भी ये जानना, दृश्य और दृश्य का भी दृष्टा है वो, किसका, केवल दृष्टि का ही दृष्टा नहीं, दृश्य का भी दृष्टा है, घटादि का भी दृष्टा है। पांच का साक्षित्व दृष्टा दृष्टि को साक्षित्व, दृष्टि ही दृष्टा आत्मा कहते, दृष्टि का दृष्टा है आत्मा, दृष्टा ही आत्मा। छह की टिप्पणी का स्वभाव विपरिलोप असंभव ही शब्दाधि दिया, नहीं दृष्टि द्रष्टुर नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरिलोप दिव्यते अविनाशित्व, ऐसे चतुर्थ अध्याय आने वाला है, स्वभाव का अभाव विनाश नहीं होता कभी, वो दृष्टि का दृष्टा ही बनता है, दृष्टि का विषय नहीं होता था। चार और है आदिना दृष्टि दृश्य और ग्रह, दृष्टा और दृश्य का भी ग्रह ज्ञान लेना, जैसे दृष्टि का दृष्टा है तो दृश्य का भी दृष्टा समझ, तदुक्तम बात के बाद कहा दृष्टि दर्शन दृश्यानाम संगतानाम परस्परम साक्षित्व आत्मनो नित्यम वस्तु स्वभाव में मुच्यते, वो आत्मा में स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव है, घटादि के समान प्रत्यक्ष स्वभाव्या बोल दिया स्वभाव होने से क्या स्वभाव है, तो कहा वार्तिकार कहते हैं दृष्टि दर्शन दृश्यानाम, तीन है दृष्टा दृश्य दर्शन जो त्रिपुटी है, दृष्टा और दर्शन और दृश्य संगतानाम परस्पर, ये एक के दूसरे होने पर ही होता है, दृष्टा होगा तो दृश्य की स्थिति होगी, दृश्य होगा तो दृष्टा की स्थिति होगी इत्यादि, और दर्शन माने क्रिया, दृष्टा और दृश्य हो तो दर्शन क्रिया होगी और दृष्टा दृष्ट नहीं है तो दर्शन क्रिया नहीं, ये परस्पर मिले हुए होते हैं, एक के बिना पोषक होते हैं, दृष्टा दृश्य दर्शन ये तीनों परस्पर पोषक होते हैं, एक के बिना एक की स्थिति नहीं है, यदि दृश्य नहीं है दर्शन नहीं है तो दृष्टा नहीं हो सकता, और दर्शन है कि दृष्टा नहीं है दृश्य नहीं दर्शन नहीं माना जा सकता, दृश्य है दर्शन भी नहीं दृष्टा भी नहीं, क्या दृश्य है, ये संघात है, ये एक दूसरे के से सिद्ध होते हैं, दृष्टि दर्शन दृश्यानाम संगतानाम परस्परम संगतानाम, परस्पर जो संघात बने हुए हैं दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों, साक्षित्व आत्मनो नित्यम, आत्मा नित्य साक्षी है, ये अनित्य होते हैं दृष्टा दर्शन दृश्य आदि अनित्य होते हैं, आत्मा साक्षी है नित्य है कोई जानता है, वस्तु स्वभाव में उचित इसको वस्तु स्वभाव कहा, वस्तु स्वभाव का बोला था यही वस्तु स्वभाव, पांच का साक्षित्व छह में कहा स्वभाव विप्रण असंभव यही शब्दार्थ है, आत्मा ही दृष्टि दृष्टा ही आत्मा में ही का अर्थ, वस्तु का विपरीत स्वभाव हो नहीं सकता, जो वस्तु जैसा है वैसे स्वभाव वाला होता है, वो तो दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों का साक्षी होता है, दृश्य नहीं बन सकता एक बार, दृष्टि नीति द्विविधा भवती कहते हैं, देखो दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक लौकिक की दृष्टि और एक पारमार्थिक की दृष्टि, वो जो पारमार्थिक की दृष्टि है वो आत्मस्वरूप ही है, लौकिक की दृष्टि घटादि जन्य ज्ञान के विषय माने जन्य वृत्ति है वो लौकिक दृष्टि, एक कहते हैं दो प्रकार की दृष्टि है, दृष्टि रीति द्विविधा भवती, दृष्टि जो है दो प्रकार की दृष्टि होती है, लौकिकी पारमार्थिक की चाहिए, एक लौकिक की दृष्टि और एक पारमार्थिक की दृष्टि, मान इंद्रियाजन्य विषय का विषय के माध्यम से वृत्ति बनती है उसको कहते हैं लौकिक की दृष्टि, और उसके जो जानने वाला साक्षी उसको पारमार्थिक दृष्टि देते हैं। तत्र लौकिकी चक्षु संयुक्तांत करण वृत्ति चक्षु या उपलक्षण में है तत्त इंद्रिय संयुक्त तत्त विश्वजन्य अंतकरण में जो वृत्ति बनती है उसको कहते हैं लौकिक दृष्टि। यही है तत्र लौकिकी चक्षु संयुक्त अंतकरण वृत्ति, चक्षु संयुक्त जो अंतकरण होगा उसमें जो वृत्ति बनती है या चक्षु मात्र है स्त्रोत्र संयुक्त अंतकरण अथवा प्रत्येक इंद्रिय संयुक्त जो अंतकरण में वृत्ति बनेगी उसी को कहा जाता है लौकिकी वृत्ति। एक नंबर टिप्पण में कहा साभास बुद्धि परिणाम चक्षुराधिकरण हो रूपादि विषय लौकिक दृष्टि करते हैं। चिराभास सहित जो बुद्धि में परिणाम है वृत्ति का परिणाम वृत्ति है वो, या केवल बुद्धि में वृत्ति नहीं बन सकती है चिराभास के बिना। साभास आभास न सहित साभास चिराभास के सहित बुद्धि परिणाम बुद्धि का जो परिणाम है वृत्ति चक्षुराधिकरण को वृत्ति के लिए कौन कारण बनेगा, चक्षुरादि इंद्रिय कारण बनते हैं प्रमाण बनते हैं कारण का। रूपादि विषय इनका विषय क्या होगा, रूपादि विषय होंगे। यही है लौकिक दृष्टि, यही है दो प्रकार की दृष्टि में इसको लौकिक अरे तत्त इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता वृत्ति ज्ञान होता है उसको वृत्ति शब्द से कहा जाता है लौकिक वृत्ति। यही है सा क्रियते उसको पैदा किया जाता है चक्षुरादि का विषयों के साथ संपर्क करके अंतकरण में वृत्ति को पैदा की उत्पन्न किया जाता है। सा माने लौकिक दृष्टि क्रियते जायते विनश्यति जा पैदा होती है लौकिक दृष्टि अंतकरण में वृत्ति होती है वृत्ति बदलती रहती है जायते विनश्यति नाश भी हो जाती वृत्ति की स्थिति है लौकिक वृत्ति की स्थिति दृष्टि की यह स्थिति है। एक नंबर टिप्पणी में कहा हो गया है दो नंबर टिप्पणी है सा तस्या वो जो वृत्ति बनती है ना वो क्रियमाणत्वात् चक्षुरादि इंद्रियजन्य जो अंतकरण में जो वृत्ति बनती है तत्त्व विषयों के संपर्क से वृत्ति बनती है वो क्रियमाण होने से उसको उत्पन्न किया जाता है श्रोत्रादि के साथ संपर्क करके तत्त्व विषयों के साथ संपर्क करके उसको उत्पन्न किया जाता है क्रियमाणत्वात् जन्म नाशा विसंग संगति इत्यर्थ उसके जन्म और नाश के संबंध है उसका उसमें क्यों लौकिक की जो दृष्टि है उसमें या तो आत्मरो दृष्टि जो आत्मरूप दृष्टि है आत्मा और दृष्टि में भेद नहीं है आत्मरो दृष्टि बोला जा रहा है जो भेद नहीं है आत्मरो दृष्टि अग्नि उष्णता प्रकाशवत प्रकाशाद जैसे अग्नि और उष्णता में भेद नहीं होता अभेद होता है उष्ण पुंज को ही अग्नि कहा जाता है दृष्टि और आत्मा में भेद नहीं है पारमार्थिक दृष्टि और आत्मा में भेद नहीं ठीक है या तो दृष्टि या तो आत्मनो दृष्टि अग्नि उष्ण प्रकाश आदिवत जैसे अग्नि में उष्णता और अग्नि में भेद नहीं अग्नि में जो प्रकाश है और अग्नि में भेद नहीं है प्रकाश पुंज को ही अग्नि कहा जाता है उष्ण पुंज को ही अग्नि कहा जाता है अभेद है ठीक इसी प्रकार सा स द्रष्टुर स्वरूप अत्वाद वो दृष्टा का स्वरूप है कौन वो तो पारमार्थिक दृष्टि आत्मा का स्वरूप होने से न जायते न विरस्यति चा वो उत्पन्न भी नहीं होती है नाश भी नहीं होता उसका लौकिक की दृष्टि उत्पन्न होती है चक्षुरादि संबंध से उत्पन्न होती है नाश भी हो जाती है किंतु जो दृष्टि का दृष्टि जो आत्मस्वरूप दृष्टि है वो वह अग्नि के उष्ण के समान और अग्नि के प्रकाश के समान मन भेद नहीं अभेद है अग्नि और उष्णता में कोई भेद नहीं इस प्रकार आत्मा में वो पारमार्थिक दृष्टि में कोई भेद नहीं स्वरूपभूत दृष्टि है वो इसलिए न जायते न विनश्यति जा वो दृष्टि पैदा भी नहीं होती है और नाश भी नहीं होती पारमार्थिक दृष्टि ऐसी है सा क्रियमाणया उपाधिभूतया संसृष्टाइव इति व्यपदिश्यते द्रष्टा इति उसी दृष्टि को द्रष्टा शब्द से कहा जाता है नई दृष्टे द्रष्टारम पश्य इत्यादि वाक्य इसी को बोला चाहते हैं सा क्रियमाणया वो जो नित्य दृष्टि है आत्मस्वरूप दृष्टि है ना सावर वो दृष्टि क्रियमाणया उपाधिभूतया उसके उपाधि स्वरूप दृष्टि है क्रियमाण दृष्टि जो जन्य दृष्टि है इंद्रियादि के माध्यम से होने वाली जो दृष्टि श्रुति आदि है क्रियमाणया उपाधिभूतया संसृष्टाइव मन में संबंध जैसा हो जाता है उसका संबंध तो नहीं है संबंध जैसा मिली हुई जैसी हो जाती है जो नित्य दृष्टि है आत्मरूप दृष्टि वह जन्य दृष्टि के साथ में संबंध जैसे दिखाई पड़ता है नित्य दृष्टि जो है आत्मस्वरूप दृष्टि साक्षी दृष्टि है क्रियमाणया उपाधिभूत है जो क्रियमाण कौन है उपाधिभूत जो दृष्टि है तत्त इंद्रियों के द्वारा वृत्ति बनती है वो दृष्टि संसृष्टा संबंधित हुई जैसी व्यपदिश्यते दृष्टा, उस काल में उसको ऐसा प्रयोग हो जाता है, दृष्टा शब्द से प्रयोग हो जाता है। क्या शब्द से? दृष्टा शब्द का प्रयोग होता है, दृष्टि को दृष्टा करके बोला जाता है, नहीं दृष्टि दृष्टा और पश्चिम दृष्टा शब्द ऐसा हो जाता है। चार और पांच छह की टिप्पणियां हैं। चार में कहते हैं स्वरूप दृष्टि, उस कौन है सामान्य स्वरूप दृष्टि, वह दृष्टि। पांच में कहा जन्य या क्रियमाण वाले जन्य दृष्टि के साथ में संबंध हुई जैसी हो जाती है जन्य या। छह में कहा दृष्टि जो जन्य दृष्टि है उसके साथ संबंध हुई जैसी होती हुई दृष्टा यदि प्रतिशत है, वो दृष्टा शब्द से जैसा कहा जाता है उसको गौण प्रयोग हो जाता है उस दृष्टि को। भेदवच और दृष्टा का भेद जैसे भी हो जाती है दृष्टि, कैसे हो जाती है दृष्टा दृष्टि में भेद जैसा भी हो जाती है, दृष्टा दृष्टि रीति दृष्टा भी बोला जा दृष्टि बोला जाता है, भेद जैसी भी हो जाती है, अभेद है वो नित्य दृष्टि। सात की टिप्पणी में कहा भिन्नत्व ने दिया, भिन्नत्व प्रतीत होती है दृष्टि दृष्टा दृष्टि भिन्न किंतु अभेद है वो तो अनित्य दृष्टि के साथ में संबंध हो जैसा होने से ऐसा प्रयोग हो जाता है। या असौ लौकिक की दृष्टि, जो लौकिक की दृष्टि है चक्षुरादि द्वारा रूप उपरक्ता जाए माना एवं नित्य या आत्मदृष्टि संसृष्ट आयु, या जो लौकिक दृष्टि या असौ लौकिक की दृष्टि जो वहां लौकिक की दृष्टि है मान तत्त इंद्रियजन्य अंतकरण की वृत्ति है वह चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से पैदा होना उसने लौकिक की वृत्ति को रूप दृष्टि को रूप उपरक्ता रूपादि विषयों के साथ संबंधित होती हुई जायमाना एवं चक्षुरादि इंद्रियों के साथ रूपों में संबंध होगा उसके कारण से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति जायमान है वह नित्य या आत्मदृष्टया दृष्टया जो नित्य है आत्मरूप दृष्टि उसके द्वारा संसृष्ट आई वह मिली हुई जैसी होती हुई तत्प्रतिहाया वो प्रतिछाया है जिसकी क्या लौकिक की दृष्टि जिसकी प्रतिबिंब है बहुव्रीहि समास करना कहते हैं टिप्पण में दृक् प्रतिबिंब बहुव्रीहि जो दृष्टि है दृक् मान दृष्टि माने देखो दृष्ट धातु से कोई करेंगे तो दृक् बन जाता है और तीन करेंगे तो दृष्टि बन जाती है बात एक ही है माने ऋतु ददृक् प्रदृक् पुष्प उचित दृश्य क्वीन इत्यादि है तो क्वीन करेंगे तो दृक् शब्द बन जाएगा और तीन करेंगे त्रियाम तीन से तीन करेंगे तो दृष्टि बन जाता है एक ही बात है माने दृक् प्रतिबिंब कहते हैं ये तो दृष्टि है दृष्टि प्रतिबिंब है जिसकी किसके नित्य दृष्टि के लिए यही है या असौ दृष्टि चक्षुर आदि चक्षुर द्वारा रूप जाएगा नित्य दृष्टा तत्प्रतिछाया में है उसके प्रतिछाया प्रतिबिंब जैसे है ये प्रतिबिंब है ये उसके प्रतिबिंब कहा वो दृष्टि लौकिक की दृष्टि प्रतिछाया है ऐसा तत्पाने लौकिक की दृष्टि प्रतिछाया है जिसके किसे नित्य दृष्टि की या तया व्याप्ता है वह नित्य दृष्टि से व्याप्त होती हुई वह अनित्य दृष्टि तथा जायते विनश तथा विनश्य उत्पन्न होती है और विनश्य दीजा तेरह उपचर्यते इसी कारण से उस नित्य दृष्टि के साथ में संबंधित जैसा लगती है अनित्य दृष्टि गौण प्रयोग हो जाता है दृष्टा सदा पश्यन भी दृष्टा हमेशा देखता हुआ भी पश्यति न पश्यति जा उसको पश्यति भी बोला जाता है न पश्यति को लौकिक दृष्टि के अनित्यता के कारण लौकिक दृष्टि के साथ में संबंध जैसा होने से उसका प्रयोग नित्य दृष्टि में कर दिया जाता है दृष्टा पश्यति न पश्यति जा इत्यादि बोला जाता है माने वो उत्पत्ति विनाश वाली लौकिक दृष्टि उसका संबंध जैसा होने से वहां प्रयोग होता है दृष्टा कभी देखता है कभी देखता ऐसा हो जाता है। ये कहा नवमी का तेन उपचर्यते स्व उपाधि भूता अनित्य दृष्टि योग वियोग है नहीं दिया माने उसको दृष्टा पश्यति न पश्यति आदि क्यों कहा जाता अपनी जो उपाधि है नित्य दृष्टि की उपाधि है अनित्य दृष्टि स्व उपाधि भूता अनित्य दृष्टि योग वियोग है ना अनित्य दृष्टि की संबंध अभाव होने से इसके कारण उसको पश्यन अपनी पश्यति न पश्य दृष्टा सदा पश्यन दृष्टा हमेशा देखता हुआ भी साक्षी हमेशा देखता हुआ भी पश्यति न पश्यति ये दोनों बातें प्रयोग हो जाता है अनित्य दृष्टि के साथ संबंधित दिखने से कहा न तो पुनर्द्रष्टुर दृष्टि कदाचित अभी अन्यथा तुम वास्तव में देखो दृष्टा की जो दृष्टि है उसका कभी भी अभाव नहीं होता अन्यथा नहीं होता विकृति नहीं होती वहां वो तो एक ही है हमेशा वो दृष्टा ही रहेगा भाव आभाव के साक्षी हो वस्तु है तो प्रकाश करे ना हो तो अभाव में प्रकाश करे, उसका अभाव कभी नहीं होता, भाव अभाव दोनों का साक्षी है। न तो पुनर्द्रष्टुर दृष्टि, जो दृष्टा का दृष्टि है अनित्य दृष्टि, नित्य दृष्टि है वो, माने स्वरूपभूत दृष्टि है, स्वरूपभूता दृष्टि, कदाचित अभी न अन्यथात्वम, कभी भी वो विकृति को प्राप्त नहीं होती, वो तो अनित्य दृष्टि के साथ में संबंधित जैसा लग करके उत्पत्ति विनाश जैसे लगती है दृष्टि, वास्तव में वहां उत्पत्ति विनाश नहीं है। ठीक है, दश की टिप्पणी का इस बात को कहते हैं विक्रियावत्व, अन्यथात्व विक्रियावत्त नहीं है वहां। तथा जो बक्षति आगे चतुर्थ अध्याय भी कहेंगे, षष्ठे माने ये वृद्धारण कम से षष्ठ है, उपनिषद कम से चतुर्थ अध्याय है, जनक और याज्ञवल्क की समाधि में आएगा, ध्यायती व लीला आयु कहते, देखो आत्मा का स्वभाव ध्यान करता जैसा है, जाता हुआ जैसा है, वास्तव में ध्यान करता ने ध्यान करने वाला अंतकरण है और जाने वाला अंतकरण है, उसके साथ में तादाद में अध्यास होने के कारण आरोपित अध्यास तादाद में, वास्तविक तादाद में हो ही नहीं सकता, आरोपित है, उसके कारण से ध्यान करता हुआ जैसा, चिंतन करता हुआ जैसा, ध्यान मतलब चिंता, किसी एक विषय विशेष में हम चिंतन में डूब जाते हैं उसका नाम ध्यान होता है और कुछ नहीं होता, कोई ना कोई एक विषय है उसका, उसमें डूबा हुआ उसका अन्य वृत्तियों को छोड़कर वो वृत्ति को बनाए रखता है, उसका नाम है ध्यान, यही चिंताएं धातु है, ध्यान का अर्थ चिंतन के एक विषय विशेष में तल्लीन हो जाना, उसी का नाम है ध्यान। आत्मा वास्तव में ध्यान नहीं करता, ध्यान कर चिंतन करने वाला वह अंतकरण है, उस अंतकरण की क्रिया को आरोप करके आत्मा को ध्यान करता जैसा मानते हैं। इसी प्रकार लेलायित्व माने जाता हुआ सा लगता है, अंतकरण जाता है तब तक विषयों बोलता है, तो आत्मा जाता हुआ सा लगता है, इवा लगा के बोलती है, जाता नहीं आत्मा, कहां जाएगा, व्यापक आत्मा का गमन कहां हो सकता, जाता नहीं, जाता हुआ सा लगता है। चतुर्थ अध्याय का है, कहा नंबर दे दिया है टिप्पणी, और नई दृष्टुर दृष्टिर विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्वाद, ऐसे भी चतुर्थ अध्याय में है, दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टारूप दृष्टि, दृष्टा और दृष्टि में भेद नहीं, स्वरूप जो दृष्टि है, जैसे अग्नि का उष्णता बोलते हैं, उष्णता और अग्नि में भेद नहीं है, अग्नि के प्रकाश बोलते हैं, अग्नि और प्रकाश में भेद नहीं, षष्ठी का प्रयोग हो जाता है, गौण प्रयोग होता है, वास्तव में भेद नहीं, इसी प्रकार दृष्टा की दृष्टि में भी ऐसे समझना अभेद है। देखा न तो पुनर् दृष्टुर, अच्छा नहीं दृष्टुर दृष्टि विपिन लोगों विद्यते अविनाशित्वाद, ऐसा ये भी चतुर्थ अध्याय में आना है, दृष्टा की जो दृष्टि का कभी भी अभाव नहीं होता, विपरीत पना नहीं होता, क्यों अविनाशी हो दृष्टि, ऐसा आया है कृति में कहेंगे चतुर्थ अध्याय। ठीक है, सकते न दृष्टेर इत्यादि वाक्य से तात्पर्य बदल, न दृष्टे दृष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोतारम इत्यादि है ना, इसी वाक्य का है, न दृष्टे इत्यादि वाक्य से तात्पर्य बदल, तात्पर्य कथन करते हुए उत्तर महा सिद्धांत उत्तर देते हैं, अशक्यत्वात् न क्रियते, तद अशक्यत्वात् न क्रियते, कहा घटादि के समान प्रत्यक्ष कराना उसको संभव नहीं है, आत्मा को घटादि के समान प्रत्यक्ष कराना संभव नहीं है, एक कहा तद अशक्यता आखिर पड़ेगी, आत्मनो विषयतया प्रदर्शन तत्कार, आत्मा को विषय रूप से दिखाना असंभव है, संभव नहीं है, घट आदि इंद्रिय का विषय बन जाते हैं, विषय रूप में उसका ज्ञान कराया जाता है, आत्मा का अविषय रूप से ज्ञान होना, क्यों जानने वाला जो व्यक्ति हो जिसको जानना चाहता है आत्मा को, वो स्वयं स्वरूप है, भिन्न में विषय रूप से ज्ञान कराया जा सकता है, माने यहां ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है, अपने को ही जानना है, इसलिए यहां दो हो नहीं सकता, अविषय रूप से जानना है और कोई गति नहीं है, विषय रूप से ज्ञान करना संभव नहीं होता है। ठीक है, आत्मनो वस्तुत्वात् घटाधिपत विषयीकरण न अशक्यमिति संगति, पूर्वादि शंका करता महाराज, आत्मा आत्मा विषय भवति वस्तुत्वात् घटाधिपत, आत्मा भी विषय हो जाता है, क्यों वस्तु है ना, वस्तुत्व है आत्मा में, यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र तत्र विषयत्व, जो जो वस्तु होगा वो विषय बन जाता है, जैसे घटा दिए तो अनुमान से सिद्ध होता है कि आत्मा का भी विषय बन जाता है, वो एक वस्तु तो है ना, वस्तु तो हेतु दे करके आत्मा को भी माने इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय बनाना चाह रहा पूर्व, आत्मा रो वस्तुत्व आदि हेतु है, आत्मा विषयी भवती ऐसा लगाना, क्यों विषयी भवती, ये कहा क्यों कहते वस्तुत्व घटाधिपत यही है आत्मा न वस्तुत्व, आत्मा भी तो एक वस्तु है ना, जैसे घटाधि वस्तु है उस प्रकार आत्मा भी वस्तु है, वस्तु होने से घटाधिपत विषय का, जैसे घटाधि विषय हो जाते हैं इस प्रकार विषय हो जाता है न अशक्य, अशक्य नहीं है आत्मा का, आत्मा भी शक्य है, विषय बनाकर ज्ञान कराना संभव है इति संकते पूर्वादि शंका करता है। ये कहा कस्मात पुनः तद अशक्यम, ये प्रश्न है महाराज आत्मा को विषय रूप से ज्ञान कराने में अशक्य क्या है, असंभव क्या है, ये प्रश्न उठा। उत्तर दिया आह करके बोलेगा ठीक है वस्तु स्वरूपम अनुसृत परि, देखो भाई भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं, घटादि जो है ना भिन्नत्व विषय करके ज्ञान कराना संभव है, आत्मा में संभव नहीं, कि वस्तु का स्वभाव अलग अलग होता है। ठीक है वस्तु स्वरूप अनुसृत परिहत, वस्तु स्वभाव को अनुसरण करके खंडन करते हैं सिद्धांत आह कहा वस्तु स्वभाव बोल दिया, वस्तु का स्वभाव है वो भिन्नत्व ने ज्ञान कराना संभव नहीं है, विषयत्व ने ज्ञान कराना संभव नहीं है। घटादेर अभी तरी वस्तु स्वाभाव्यात महाभूत विषय करने में तो मन संगत पूर्वाद बोलता, जो आत्मा एक वस्तु होता हुआ भी विषय रूप से ज्ञान नहीं होता तो घटादि का भी न हो, घटादि में ज्ञान न हो विषय रूप से, जब घटादि का होता है तो आत्मा का भी हो, यदि आत्मा का नहीं होता है वो भी तो एक वस्तु है ना, आपने वस्तु स्वभाव बोल दिया, घट भी तो वस्तु है, आत्मा भी वस्तु है, एक वस्तु को विषय रूप से ज्ञान होना एक को नहीं होना कैसे, आत्मा को नहीं होता ज्ञान नहीं होता विषय रूप से तो घटादि का भी न हो, ये पूर्वादि की शंका है। घटादे रिता ही तरी मैंने आत्मा यदि वस्तु होने से मान विषय रूप से ज्ञान नहीं होता तब तरी नव की टिप्पणी कहा वस्तु स्वरूप आश्रय न विषयत्व अभाव है, वस्तु स्वरूप का आश्रय लेकर विषय नहीं हो सकता बोला आत्मा को ऐसा मानने पर, फिर वस्तु स्वभाव्याद घट भी तो वस्तु स्वभाव है ना, वो भी तो वस्तु है, वस्तु स्वभाव होने से महाभूत विषयकरण मनवाना संगत घटादि भी न हो विषयकरण न हो संगत किम पुनः इत्यादि प्रश्न किया क्यों पुनस्तत वस्तु स्वभाव्यम, क्या है वस्तु के स्वभाव क्या है, एक पूर्वादि की शंका आ गई। उत्तर देते हैं ठीक है हम कहते हैं दृष्टियादि साक्षित्व वस्तु स्वभाव्यम, यही वस्तु स्वभाव क्या है दृष्टियादि का साक्षी है और घट दृष्टियादि का साक्षी नहीं है, अंधकर्म के वृत्ति को जानता है क्या घट आत्मा जानता है तो दृष्टि का दृष्टा है, घट दृष्टि का दृष्टा नहीं है, वस्तु का स्वभाव यही है। उत्तर देते हैं दृष्टियादि साक्षित्व वस्तु स्वभाव्यम, वस्तु स्वभाव यही है दृष्टियादि का साक्षी है, अंतर्गामी वृत्ति का साक्षी है साक्षित्व, ततश्च कोई वस्तु स्वभाव होने से अविषयत्व, इसलिए आत्मा विषय नहीं बन सकता, चक्षुरादि इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं बन सकता अविषयत्व। दस की टिप्पणी में कहते हैं आत्मा तो दृष्टियादि साक्षित्व आदि पर आत्मा दृष्टि आदि का दृष्टि श्रुति मति आदि के साक्षी होने से तथाकार साक्षी होने से अविषय तुम आत्मा अविषय है, मेरे विषय रूप से ज्ञान नहीं हो सकता, घटादि के समान प्रत्यक्ष नहीं कराया जा सकता अविषय तुम न तो एवं वस्तु स्वभाव घटादि रहती ही कहते इस प्रकार के वस्तु स्वभाव घटादि में नहीं है वो विषय बन जाता है, आत्मा विषय नहीं बनता, दृष्टि आदि का साक्षी नहीं बनता घटादि, आत्मा दृष्टि आदि का साक्षी है दृष्टि आदि इत्यादि। उत्तर दिया दृष्टि आदि दृष्टि तुम ये वस्तु स्वभाव यही है, दृष्टि आदि का भी दृष्टा है वो, माने दृष्टि श्रुति मति अंतत्त अंतकरण वृत्ति के दृष्टा है वो, दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि है साक्षी है ठीक है। दृष्टि आदि साक्षी में भी दृष्टि विषयत्व क्यों न है, चलो दृष्टि आदि का साक्षी अनुभव दृष्टि का विषय क्यों न होता है, चलो दृष्टि का साक्षी है फिर भी दृष्टि का विषय क्यों नहीं होगा, प्रश्न उठा दृष्टि आदि साक्षी में भी दृष्टि आदि का साक्षी होने पर भी दृष्टि आदि को जानता है, दृष्टि मति श्रुति आदि को जानता है फिर भी दृष्टि विषय तो क्या, फिर दृष्टि का विषय क्यों ना हो, शंका पूर्वाज ने कहा उत्तर दिया शंका कर उत्तर देते दृष्टेर दृष्टा ही आत्मा, दृष्टि का दृष्टा ही आत्मा, दृष्टि का विषय नहीं है दृश्य नहीं है आत्मा दृष्टा ही है, दृष्टि का दृष्टा ही आत्मा माने दृष्टि का विषय नहीं है दृष्टा ही है दृश्य नहीं है ठीक है। अगर यथा प्रदीपो लौकिक ज्ञान है ना प्रकाश, जैसे दीपक जल रहा है ज्ञान के द्वारा प्रकाश हो जाता है, कौन से ज्ञान लौकिक ज्ञान, चक्षु संभु तो ज्ञान का ज्ञान से जानकारी मिल जाती है दीपक जल रहा है, ये सिद्धांत कह रहे हैं यथा दीप प्रदीपो लौकिक ज्ञान है ना प्रकाश, जैसे प्रदीप है लौकिक ज्ञान के द्वारा प्रकाश हो जाता है ज्ञान का विषय बन जाता है प्रदीप, न स्वप्रकाशम ज्ञानम प्रकाशयति, अपने को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है उसको प्रकाश्य दीपक प्रकाश नहीं करता था, दीपक को ज्ञान प्रकाशित करता है किंतु वो दीपक ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकता। यथा प्रदीपो लौकिक ज्ञान प्रकाश्यो, जैसे प्रदीप दीपक जब जल रहा है लौकिक ज्ञान के विषय बन जाता है कि दीपक है करके ज्ञान हो जाता है वो दीपक, न स्वप्रकाशम ज्ञानम प्रकाशित, अपने को प्रकाश करने वाले ज्ञान को प्रकाश नहीं कर सकता वो दीपक। ठीक इसी प्रकार तथा दृष्टि साक्षी, जो दृष्टि के जो साक्षी है वह दृष्टिया न प्रकाशित करता, दृष्टि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। ठीक पूर्वादी का आधा ना, दृष्टि के साक्षी होने पर भी दृष्टि का विषय हो, कहते नहीं हो सकता। क्यों? जैसे एक दीपक जलता है लौकिक ज्ञान का विषय बना हुआ है, वो दीपक लौकिक ज्ञान को विषय नहीं बना सकता। ठीक इसी प्रकार तथा दृष्टि साक्षी दृष्टिया न प्रकाश, दृष्टि का जो साक्षी है दृष्टि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं चाक्षु सेवा लौकिक ज्ञान क्या है, दीपक के लिए लौकिक ज्ञान क्या है, चाक्षु प्रत्यक्ष होगा, चक्षु इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा। टीका में कहते हैं दृष्टेर त्रष्टैव नास्ति इति सौगतः ताम प्रत्या, बौद्ध लोग कहते हैं दृष्टि का त्रष्टा ही नहीं है, क्यों चर्चा कर रहे हो, अंधकार वृत्ति की कोई त्रष्टा ही नहीं है। दृष्टेर त्रष्टैव नास्ति इति सौगतः माने बौद्धा, बौद्ध लोग कहते हैं दृष्टि का त्रष्टा ही नहीं है, तान प्रत्याह नहीं, दृष्टि के दृष्टा है सिद्धांत कहते हैं नहीं है। दृष्टि रीति द्विविधा भवती कहते हैं, दृष्टि दो प्रकार की दृष्टि है लौकिक और पारमार्थिक, लौकिक ही पारमार्थिक का इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं लौकिकम व्याचष्टे, लौकिक जो दृष्टि है उसकी व्याख्या करते हैं पहले, तत्र करके तत्र लौकिक चक्षु संयुक्तांत कर्म वृत्ति, चक्षु संयुक्त मैं तत्त इंद्रिय संयुक्त तत्त विषयजन्य अंतकरण की वृत्ति को लौकिक दृष्टि बोला जाता है, वो लौकिक दृष्टि है मैंने अंतकरण वृत्ति है दृष्टि शब्द का लौकिक दृष्टि, उस लौकिक दृष्टि को जानने वाली पारमार्थिक दृष्टि है जिसको आत्मा कहा जाता है, दृष्टि और आत्मा अभेद ये कहना है। सा क्रियते इति जायते बिना सिद्धि, वो क्रियते चक्षुरादि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है वो दृष्टि को लौकिक दृष्टि को, इसलिए जायते पैदा होती है दृष्टि और बिना सिद्धि नाश भी हो जाती है। ठीक है पारमार्थिक दृष्टि में क्या करोती है, पारमार्थिक दृष्टि कौन है कहा या तू करके कहा, या तू तू मान किंतु प्रसंग लौकिक दृष्टि को छोड़कर अन्य दृष्टि में जाने के लिए तू लगा दिया, या तू आत्मनो दृष्टि जो आत्मरूप दृष्टि है, आत्मनो दृष्टि में आत्मा की दृष्टि ऐसा नहीं आत्मरूप दृष्टि, जैसे राहु और सिर बोला जाता है, क्या बोला जाता है राहु और सिर में भेद नहीं होता, षष्ठी का प्रयोग हो जाता है राहु सिर, ये राहु का सिर है ऐसा बोलते हैं ना, किंतु राहु और सिर एक ही चीज है, इसी प्रकार आत्मनो दृष्टि में भी ऐसा आत्मरूप दृष्टि, या तू आत्मा और दृष्टि अग्नि उष्ण प्रकाश आदिवत, जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि में प्रकाश अग्नि से भिन्न नहीं है अभिन्न है, किंतु बोला जाता अग्नि उष्ण अग्नि उष्णता अग्नि प्रकाश इत्यादि बोला जाता है, किंतु भेद अभेद है आत्मदृष्टि ऐसी है। सा दृष्टु स्वरूपत्व, वो जो नित्य दृष्टि है पारमार्थिक दृष्टि है दृष्टा के स्वरूप है, दृष्टा दृष्टि में भेद नहीं है, न जाए थे न बिना सिद्धि, दृष्टा का स्वरूप होने से वो दृष्टि उत्पन्न भी नहीं होती है नाश भी नहीं होती, एक रस रहती का। ठीक है मैं कहती हूं ननु आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव से कथम दृष्टा है विविध सिद्ध थी, आत्मा इति नित्य दृष्टि वाला स्वभाव होता तो आत्मा तो दृष्टि की तरफ चला गया, किसमें गया, फिर दृष्टा का प्रयोग कैसे होता आत्मा को, वो तो दृष्टिकोटि में हो गया, यदि नित्य दृष्टि स्वभाव आप स्वरूप वाला आत्मा है तो दृष्टा कैसे बोला जाता आत्मा को, ये शंका है। ननु आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव से, आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव वाला यदि है ऐसा स्वभाव वाला हो तो कथम दृष्टा इति विवदेश, फिर दृष्टा शब्द का प्रयोग कैसे होता है आत्मा सिद्ध तो कैसे सिद्ध होगा, तथा उसके उत्तर में सा वो जो पारमार्थिक दृष्टि है वो क्रियमाणया उपाधिभूतया संसृष्टा इव विपति सिद्ध दृष्टा, वो जो क्रियमाण है जो पैदा किया जाता है लौकिक चक्षु आदि इंद्रिय संनिकर्ष के द्वारा पैदा किया जाता है लौकिक दृष्टि को, उसके द्वारा संसृष्ट हुई जैसी होती है मिली हुई जैसी होने से दृष्टि का दृष्टा आत्मा को कहा जाता है, लौकिक दृष्टि का दृष्टा है वो, इसलिए दृष्टा शब्द का प्रयोग हो जाता है। यह कहा भेदवच्च और भेद जैसे भी हो जाता है, दृष्टा और दृष्टि भेद जैसे भी हो जाती है लौकिक दृष्टि के साथ संबंध जैसा होने से। ठीक है मैं कहते हैं साक्षी साक्ष्य बुद्धि तत् वृत्तिगतम कर्तृत्व क्रियात्वम च आध्यासिकम नित्य नित्य दृग रूपे व्यवहृत करता। साक्ष्य है बुद्धि, साक्षी है आत्मा, साक्ष्य जो है बुद्धि और तद वृत्तिगतम वो बुद्धि वृत्ति, साक्ष्य और साक्ष्य माने बुद्धि, साक्ष्य का विषय बनने वाला और तद तद वृत्ति जो उस बुद्धि में तद वृत्तिगतम उसमें वृत्ति में जो होगा कौन कर्तृत्व क्रियात्व। बुद्धि में तो है साक्ष्य में कर्तृत्व है और वृत्ति में क्या है क्रियात्व है, ये दोनों वहां आरोप हो जाता है नित्य दृष्टि में, नित्य दृष्टि में आत्मा में आरोप होता है। एक साक्ष्य बुद्धि, साक्ष्य है बुद्धि और तद वृत्तिगतम कर्तृत्व क्रियात्व सा, एक में कर्तृत्व है साक्ष्य बुद्धि में कर्तृत्व है और क्रियात्व का है उसके तदगत वृत्ति में है, बुद्धि वृत्ति में है वो क्रियात्व। आध्यासिकम आरोपित है दोनों, आत्मा में है ही नहीं, न कर्तृत्व है न क्रियात्व है, साक्षित्व भी नहीं क्रियात्व भी नहीं। आध्यासिकम नित्य दृग रूपे व्यवहित है, नित्य दृग स्वरूप जो आत्मा है उसमें व्यवहार किया जाता है, एक नित्य जो दृष्टि पर व्यवहार हो जाता है, गौण प्रयोग हो जाता है। कहा तेरह चौदह की टिप्पणी में कहते हैं, तेरह में कहा दृष्टित्वादी कर्तृत्व क्या, दृष्टित्वादी है बुद्धि में दृष्टित्वादी है और क्रियात्व क्या है दृष्टिया दृष्टित्वादी, दृष्टित्वादी दृष्टित्वादी जो क्रिया ये दोनों आध्यासिक दृष्टित्व दृश्यत्व आरोप हो जाता है, इसलिए दृष्टि का दृष्टा ऐसा कहा जाता है। ये कहा टीका में कहते हैं आगे, आत्मनो नित्य नित्य दृष्टि स्वभावत्व कथम पश्यति न पश्यति जब कदाचित व्यवहार इत्याग, यदि आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है फिर ये दो प्रयोग कैसे होगा, कभी पश्यति और न पश्यति कैसे बोला जाता है, देखता है नहीं देखता है, नित्य दृष्टि स्वभाव है तो हमेशा देखना चाहिए, ये दो तरह का प्रयोग कैसे होगा। आत्मनो नित्य दृष्टि स्वभावत्व, आत्मा यदि नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है तो कथम पश्यति न पश्यति जब यदि कदाचित कदाचित व्यवहार क्यों होता है, कभी कभी होने वाले व्यवहार कदाचित बाबा कदाचित तद्धित लगा हुआ है काला ठा ठा प्रत्यय करके बना दिया व्यवहार इतिहास ऐसा संघ पूर्वादी के आगे तो उत्तर देते हैं या असव कहा, या असव लौकिक दृष्टि जो लौकिक दृष्टि अंतकरण की वृत्ति है जो चक्षुरादि द्वारा उपरोक्त केवल चक्षु मात्र नहीं तत्त इंद्रियों द्वारा संबंधित होती हुई जायमाना एवं उत्पन्न होती हुई वो नित्य या आत्मदृष्टिया संसृता जो नित्य जो आत्मदृष्टि है उसके साथ संबंधित हुई जैसी होती हुई तत्प्रतिछाया वो जो दृग रूप जो दृष्टि है वह उसकी प्रतिछाया आत्मा की तत्प्रतिछाया यश्य यश्या जिस जो ये अनित्य दृष्टि है जिसके प्रतिबिंब है ये तया व्याप्त है वो नित्य दृष्टि के द्वारा व्याप्त होती हुई जायते वो तभी पैदा होती है, नित्य दृष्टि के बिना अनित्य दृष्टि पैदा नहीं हो सकती, आत्मा के बिना कैसे पैदा होगी, तथा बिना से दिचा नाश भी उसी प्रकार हो जाती है। तेना उपचर्यते इसलिए गौण प्रयोग कर दिया जाता है, दृष्टा सदा पश्यन दृष्टा हमेशा देखता हुआ भी पश्यति न पश्यति दोनों प्रयोग हो जाता है। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं या बहु विशेषणा लौकिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि में बहुत सारे विशेषण है, बहुया विशेषण हो यश्या विशेषणा भी यश्या जिसके बहुत सारे विशेषण लगाए चक्षुरादि इंद्रिय संयुक्त विषय उपरोक्त होती पैदा होना है उसमें विशेषण है, बहुत सारे विशेषण जिस लौकिक दृष्टि की असव माने वो लौकिक दृष्टि तत्प्रतिछाया संबंध उसका प्रतिबिंब है किसके नित्य दृष्टि की प्रतिबिंब है। तथा च या तत्प्रतिछाया इसलिए क्या होगा जो उसकी प्रतिछाया है तत्पुरुष करना है तस्या प्रतिछाया तत्प्रतिछा नित्य दृष्टि की छाया है प्रतिबिंब है तत्प्रतिछाया तया व्याप्ता है बहुत उस नित्य दृष्टि के द्वारा व्याप्त होती हुई इति यावत कहा तभी पैदा होना है और नाश भी होना है, इसलिए वो नित्य दृष्टि में कभी देखना कभी नहीं देखना जैसे बोला जाता है। कहा पंद्रह की टिप्पणी में कहा पंद्रह में कहते हैं तत्पुरुष समास करना है, पहले वाले में तत्प्रतिछाया में बहुगुरी था जहां तत्पुरुष करना कहा तस्या प्रतिछाया तत्प्रतिछाया षष्ठी तत्पुरुष किम इति औपचारिको विपदेश हो यह गौण प्रयोग किया कर दिया मुख्य कौन हो वो भी मुख्य पैदा हो नाश भी हो नित्य दृष्टि भी किम इति औपचारिक उपदेश मुख्यस्तु के मन से मुख्य प्रयोग क्यों नहीं नित्य दृष्टि उत्पत्ति विनाशील क्यों नहीं मानना यह शंका कर कहा न तू कहा न तो पुनः द्रष्टुर दृष्टि कदाचित भी अन्यथात्म, दृष्टा की जो दृष्टि माने दृष्टारूप दृष्टि, कौन सी दृष्टि, राहो सिर जैसा है, जैसे राहु का सिर बोला जाता है गौण ग्रह, किंतु एक ही होता है यहां पर द्रष्टुर दृष्टि माने दृष्टा की दृष्टि का भेद नहीं अभेद है गौण ग्रह। न तो पुनर्द्रष्टुर दृष्टि कदाचित भी अन्यथात्म, दृष्टा की दृष्टि माने दृष्टारूप जो दृष्टि है कभी भी अन्यथा नहीं होती है, उत्पन्न भी नहीं हुआ विनाश भी नहीं होता, विकृति नहीं हुआ। ठीक है, दृष्टेर वस्तु तो न विज्ञावत्व इत्यत्र वाक्य से मन बोले, जो दृष्टा की दृष्टि रूप दृष्टि है ना, वो दृष्टि वस्तु तो न विज्ञावत्व, वह अन्यथा विकृत होना संभव नहीं हुआ, उसका उत्पत्ति विनाश होना संभव नहीं, वो तो अनित्य दृष्टि के साथ संबंध प्राप्ति करती हुई जैसे होकर के अनित्य व्यवहार हो जाता है। ठीक है, न विज्ञावत्व इत्यत्र वाक्य शेष मन बोले, चतुर्थ अध्याय के वाक्य शेष आएगा, चतुर्थ अध्याय कहेंगे क्या षष्ठे का दिया तथा वक्षति इत्यादि कहा, ध्यायती व लीलायती व कहा, ध्यान करता जैसा होता आत्मा, गमन करता जैसा, जैसा लगाने से वास्तव में नहीं होता, अन्य की क्रिया आरोप होकर के होता, वास्तव में वहां ध्यान भी नहीं गमन भी नहीं, ध्यान तो मन करता है गमन भी मन करता है, तब तक विषय मन जाता है आत्मा जो जाएगा, व्यापक है व्यापक को जाना बनता ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए परिचिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में संभव नहीं है, आत्मा तो विभू है व्यापक है, वो तो दूसरे के क्रिया का आरोप अज्ञानी लोग आरोप करते हैं अध्यास करके, एकता मान करके, अज्ञान के कारण एकता करके अन्य के क्रिया को अन्यत्र आरोप, ध्यायती व्यवहारिक होता क्यों नहीं, दृष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्वी चतुर्थ अध्याय में है, दृष्टा की जो दृष्टि है दृष्टारूप जो दृष्टि है यही अर्थ है, उसके कभी भी अभाव नहीं होता, क्यों अविनाशी है, विनाशी नहीं है, ये चतुर्थ अध्याय स्थिति कहने की कहा। ठीक है, उक्ते अर्थे न दृष्टे इत्यादि श्रुति में उतारी जाते हैं, इस विषय में अभी तो तात्पर्य बता रहे थे, न दृष्टे द्रष्टारं पश्य आदि का तात्पर्य बता रहे थे, उक्ते अर्थे इस विषय में न दृष्टे इत्यादि श्रुति में उतारी जाते हैं, न दृष्टे द्रष्टारं पश्य न श्रुते श्रोतान श्रोणिया इत्यादि वाक्य है न श्रुति में, उसका अर्थ करते व्याख्या करते कहा, उक्ते अर्थे बारहवीं टिप्पणी में कहा, दृष्टियादि दृष्टित्व इत्यादि ना भाष्य उठते उठते अर्थ, दृष्टियादि का दृष्टा कहा था भाष्यकार ने, माने 481 पृष्ठ में पूर्व पृष्ठ में कहा था भाष्य में कहा था दृष्टियादि दृष्टित्व इत्यादि ना भाष्य उठते अर्थ, दृष्टियादि का भी दृष्टा है वो, दृष्टि स्मृति मति विज्ञाति इत्यादि का दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता है साक्षी है, ऐसा भाष्यकार ने कहा था पूर्व पृष्ठ में 481 पृष्ठ में भाष्य में बोला था, ये दृष्टियादि दृष्टित्व यह कहा था, दृष्टियादि का भी दृष्टा है आत्मा का, उसी के यहां व्याख्या कर रहा है कहा, इसमें श्रुति को अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं, तम कहा श्रुति में कहते तम इमम अर्थमाह उपादित सन्निकृत हो, तो उसका जो है ना एक निचोड़ सा आराम से क्या आया उनसे उसको बताते, अर्थ क्या आया बताते हैं, लौकिक क्या दृष्टि कर्म भूताया, लौकिक दृष्टि विषय भूता है, कर्म भूताया विषय भूताया, लौकिक दृष्टि जो है ना विषय है और पारमार्थिक दृष्टि विषयी है, वो जानती है इसको, लौकिक क्या दृष्टि कर्मभूत आया दृष्टारम न दृष्टि दृष्टारम पश्य, लौकिक दृष्टि के जो दृष्टा है मान पारमार्थिक दृष्टि रूप दृष्टा है उसको न पश्य, तुम देख नहीं सकते हो, एक नहीं दृष्टि दृष्टि दृष्टारम पश्य दृष्टारम स्वकीय या नित्य दृष्टिया, दृष्टा मान क्या है अपने जो स्वरूप भूत नित्य दृष्टि है उसके द्वारा व्याप्त है, जो व्याप्त आरंभ पश्य कहा अपने ही जो नित्य दृष्टि के द्वारा जो व्याप्त है कौन दृष्टा साक्षी उसको नहीं देख सकते हो, ये कहा विदर्लिंग है ना मध्य पुरुष एक पत्र न पश्य तुम देख नहीं सकते हो, ये कहा माने उस जागरण को याज्ञ बल की चुका रहे तुम देख नहीं सकते हो, मध्य पुरुष एक पत्र पश्य पश्येत पश्यताम पश्येयु पश्ये पश्येतम पश्येता पश्ये पश्येव पश्येव होता है पश्ये मध्य पुरुष एक लिंग लगा रहे दृष्ट धातु का, तो लौकिक क्या दृष्टि कर्मभूत आया, जो लौकिक दृष्टि कौन है कर्म स्वरूप है वो विषयभूत है विषय स्वरूप है उसका दृष्टारम उसके जो दृष्टा है साक्षी दृष्टि है स्वकीय नित्य दृष्टि या अपने जो नित्य दृष्टि के द्वारा व्याप्त आरम जो व्याप्त है उसको न पश्य उसको तुम देख नहीं सकते हो, एक कहा टिप्पणियां एक से लेकर के छह तक है। माने तम इमम अर्थ माने उपपादितम सन्निकृष्टम अर्थम, जो सारांश क्या आया अभी तक का ही बताना चाहते हैं। जो लौकिक क्या दृष्टि में दो नंबर कहा अनित्यया दर्शन वृत्ति, जो अनित्य दर्शन वृत्ति है माने तत्त इंद्रियजन्य मनोवृत्ति है, जो अनित्य है वो इंद्रिय इसका संबंध और विषय के साथ संबंध होना नहीं तो नहीं होना, उत्पत्ति विनाशी लग कर्मभूत आया तीन में कहा विषय भूत आया, वो विषय है किसके दित्य दृष्टि का विषय है वो दृष्टा हरम माने स्वकीय या चार में कहा स्वरूप भूत या जो स्वरूपभूत दृष्टि है ना उसके द्वारा व्याप्त आरम कहा, जो अनित्य दृष्टि को व्याप्त करने वाला है जिसके बिना अनित्य दृष्टि बन नहीं सकती उसको न पश्चे का व्याप्त आरम माने प्रकाशित आरम, जो अनित्य दृष्टि का प्रकाशिता है वो प्रकाश करने वाला है न पश्चे छे का विषय न विषय को या विषय नहीं कर सकते हो या अर्थ है। या सब लौकिक दृष्टि, जो लौकिक दृष्टि है चक्षुरादि इंद्रिय का संबंध जो अंतर्गण की वृत्ति है वह कर्म भूता माने विषय भूता सा रूप उपरक्ता और रूपादि के साथ संबंधित होती हुई रूपादि विषयों के साथ में संबंध हो प्राप्त करती हुई रूपाभिव्यंजि का तत्त विषयों का अभिप्रकाशिका होती है, किसके प्रकाश विषय प्रकाश करने वाली होती है, तत्त विषयों के साथ संपर्क करके तत्त इंद्रियों का क्या तत्त इंद्रिया हमारे क्या हो गए तत्त विषयों को प्रकाश करने वाले अहम चीजें बताने वाले होते हैं। या सब लौकिक दृष्टि लौकिक जो ज्ञान अंतकरण की वृत्ति है वृत्ति माने ज्ञान दृष्टि माने वृत्ति कर्म भूता माने विषय भूता, वो विषय किसके विषय है वो माने नित्य दृष्टि के विषय भूता सा वो जो अनित्य दृष्टि है वो रूपादि विषय में संपर्क करती हुई रूप उपरता है एक इंद्रिय को लेकर बोला दृष्टि शब्द आया इसलिए बोला हुआ है रूपाभिव्यंजिका रूप का ही अभिव्यंजिका है वो आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती कहना है तो विषय प्रकाश करने वाली है आत्मा को नहीं, न तो आत्मानम स्वात्मनो व्याप्त आरम, जो आत्मा है अपना ही जो व्याप्त है जिसके बिना इसकी सिद्धि नहीं होगी अनित्य दृष्टि की, जिस यही है अपने को व्याप्त करने वाला जो आत्मा है उसको प्रत्यंचम जो प्रत्यग है उसको न व्याप्त होती कहा पूर्वक है न व्याप्त होती उसको व्याप्त नहीं कर सकती माने लौकिक दृष्टि का विषय आत्मा नहीं हो सकता, नई द्रष्टुर दृष्टि अविनाशित्व है या नई दृष्टि द्रष्टारम पश्य, तो दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते हो क्यों दृष्टि जो लौकिक दृष्टि है वो विषय नहीं कर सकती उससे कैसे देखोगे तुम तो? लौकिक दृष्टि से तुमने कहा गाय के समान घटादि के समान प्रत्यक्ष कराओ प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हो, लौकिक दृष्टि का विषय नहीं हो, लौकिक दृष्टि का उल्टा पोषक व्याप्त है व्याप्त करके बैठा हुआ है उसको कैसे करेगा देखना। आगे भाषण में तथा इस प्रकार जैसे दृष्टि का दृष्टा को नहीं देख सकते उस पर श्रुते श्रोतारम न श्रुणिया इत्यादि है ना तथा उसी प्रकार श्रुते है माने सर्वणेन्द्रिय जन्य मनोवृत्ति जो है वो श्रुति शब्द का अर्थ है आठ की टिप्पणी में कहा इस बात को श्रोत्र संयुक्त अंतकरण वृत्ति श्रोतेन्द्रिय संयुक्त शब्द आदि होंगे उसके बाद अंतकरण में जो वृत्ति बनेगी उस वृत्ति के श्रुते श्रोतारम उसके भी जो सुनने वाला माने कौन सा शब्द अभी अंतकरण वृत्ति कौन सा आकार बना हुआ है वो जानने वाला है माने श्रवण इंद्रिय और शब्द दोनों के संबंध से जो अंतकरण वृत्ति बनते हैं उस वृत्ति का भी जो दृष्टा है वो ये अमुक वृत्ति बनी इतना ज्ञान होता है वो दृष्टा है श्रोता है वो उसको न श्रवणीय आता है उसे सुन नहीं सकते तथा मतेर मनोवृत्ति है मतेर मंदारम बोला हुआ है मते मंदारण मन्यु था यही है उसका अर्थ कहते हैं मते मन मनोवृत्ति है केवल आया मनोवृत्ति केवल मनोवृत्ति है व्याप्त आरम उसको माने अभी मनोवृत्ति का अर्थ इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है केवल मन में ही वृत्ति बनी हुई है केवल मनोवृत्ति है इंद्रिय जन्य ज्ञान के बिना भी मन में वृत्ति बन जाती है यही है मतेर माने मनोवृत्ति केवल आया केवल माने इंद्रिय जन्य ज्ञान साथ में नहीं है वहां इंद्रिय के नहीं केवल मन के जो वृत्ति बनती है अकेला इंद्रिय के साथ नहीं व्याप्त और उसको भी व्याप्त करने वाले थे न मन भी था उसको तुम मनन नहीं कर सकते हो मनो अवबोधन धातु है दिवादि का है मन भी था नहीं मनो अवबोधन उसका है स्वादि का है मन भी था बना तथा इस प्रकार विज्ञाते है जो बुद्धिवृत्ति को विज्ञाति शब्द से कहा है विज्ञातेर केवल आया केवल बुद्धिवृत्ति जो होगी बुद्धिवृत्ति व्याप्त आरम जो व्याप्त करने वाला है न भी जाने उस तो वो नहीं जान सकते हो। ये सब वस्तु का स्वभाव है, यही है वस्तु का स्वभाव, न दृष्टे दृष्टा आरम पश्चे इत्यादि वस्तु का स्वभाव है। माने जिसके द्वारा व्याप्त होकर के काम करते हैं उनको वो विषय नहीं बना सकते, यही है वस्तु का स्वभाव। तो नैव दर्शतु शक्यते का वादी वाद, इसलिए वस्तु का स्वभाव यही है, वो सबका दृष्टा है, उसको कौन देख सके, कौन जान सके, सबका सुनने वाला है, सबका देखने वाला है, यही है। इसलिए इसलिए नैव दर्शतु सत्य का, जैसे गाय आदि के समान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता आत्मा का, आत्मा दर्शन का तो यही उपाय है, इसी प्रकार है ये प्राण न प्राण थी, ज्ञान न ज्ञान थी, उदान उदान थी, यही है। एक दस नौ दस की टिप्पण है, नौ भी करते हैं, प्रदर्शित हो दृष्टि आदि साक्षी रूप, यही है, एक ही मार्ग है, दृष्टि आदि के साक्षी रूप से ही जानना होगा, अविषय रूप से, दृष्टि आदि का विषय बनाकर ज्ञान नहीं है उसका। अतः दस के टुकड़े का उक्त स्वभाव्याप, ऐसा स्वभाव है आत्मा का, यही स्वभाव है, अन्य का विषय नहीं बनता, अन्य को विषय कर लेता है, क्या है, हाँ अन्य को विषय बनाता है, जैसे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो दीपक है वो दीपक ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकता, ये ज्ञान है, दीपक को ज्ञान नहीं होता, दीपक का ज्ञान है, ज्ञान को ज्ञान है, दीपक नहीं जानता मैं ज्ञान को जानता हूं, ठीक इसी प्रकार ठीक है। उत्तम एक प्रबंध है, जो पूर्व कहा था उसी की व्याख्या करते, कहा तेरह गति प्रबंध अर्थम, जो कहा हुआ विषय है उसी को ही प्रकाश व्याख्या करते हैं, यासो इत्यादि कहा था, ठीक है। न दृष्टि इत्यादि वाक्यार्थम निगमाय थे, न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य इत्यादि जो वाक्य आया था उसको समापन करते हैं, निगमन समापन, तस्मात करके तस्मात तम प्रत्येगात्मान दृष्टि दृष्टारंभ न पश्य, ये आता है, वो जो प्रत्येगात्मा है दृष्टि का दृष्टा, मान दृष्टि स्मृति मति बुद्धि आदि का जो ज्ञाता है, दृष्टा है, दृष्टा श्रोता मंदा भी ज्ञाता है, उसको तुम नहीं देख सकते, सीधी बात यही है। चौदह के टिप्पणी में कहा आत्मनो निरुक्त दृष्टि विषयत्व अभाव, आत्मा में पूर्वोक्त बताए जितने भी दृष्टि थी, कौन दृष्टि, दृष्टि स्मृति मति विज्ञाति आदि जो कहा गया था उसके अभिषय होने से पता था, यही है। नहीं तो दर्शन से कहते थे कहा, ठीक है, मैं कहा उक्त न्याय उत्तर वाक्य से अधिशुद्ध, उक्त न्याय क्या है, दृष्टि का दृष्टा माने उसी प्रकार आगे का वाक्य है, श्रुति का श्रोता, मति का मंता, बुद्धि का विज्ञाता इत्यादि आया, श्रुति वही है, वह अधिदेश कर देते हैं उसी प्रकार करके छोड़ दिए, तथा इत्यादि बोल दिया, तथे श्रुते तथा श्रुते श्रोता और न श्रोया तथा मते मनोवृत्ते केवल आया व्याप्त और न पर मनी था तथा विज्ञाते विज्ञाता है बुद्धिवृत्ते व्याप्त और न विज्ञान जाता है। उत्तम वस्तु स्वभाव्यम उपस्थित मृत फल महा, सबका ज्ञाता है उसको कौन जानेगा, सीधी बात है, सबको प्रकाश करने वाले उसको प्रकाश कौन करेगा, किसी ज्ञान का विषय वो होता है, वो होता नहीं है, सभी को विषय वही करता है, साक्षी है, इसको वस्तु का स्वभाव जो कहा था उपसंहार करते निष्पन्न क्या हुआ बताते, ये सब कहा, ये सब वस्तु का स्वभाव हो, यही वस्तु का स्वभाव है, वो सबको जानता है साक्षी रूप से, उसको कोई नहीं जान सकता, सबको प्रकाश करता है, वो कोई इंद्रिय माध्यम वृत्ति के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, ये वस्तु का स्वभाव होता, तो नहीं को दर्शन में सकते गवादिवत, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कराया जा सकता, जैसे गाय आदि प्रत्यक्ष कराया जाता है, चतुर आदि इंद्रियों का विषय होते हैं वो, ऐसा नहीं आत्मा, आत्मा को जाने का तो वही साधन है, क्या प्राण न प्राण के अबान अबान के ज्ञान ज्ञान के विधान विधान की, यही है, ठीक है। न दृष्टे इत्यत्र स्वपक्षम उत्वा भक्ति प्रबंध पक्ष, न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य इत्यादि कहा, दृष्टि का दृष्टा को तुम देख नहीं सकते इत्यादि, श्रुति का श्रोता पति के मंत्र आदि, मान तत्त इंद्रियजन्य ज्ञान इंद्रियजन्य मनोवृत्ति के माध्यम से उसको जान नहीं सकते, तत्त इंद्रियजन्य मनोवृत्ति के वो साक्षी है, मनोवृत्ति का जानता है, कौन सी इंद्रियजन्य मनोवृत्ति अभी हुई है उसका ज्ञान होता है, अपना पक्ष बता दिया, न दृष्टि इत्यत्र स्वपक्षम होता, सिद्धांत ने अपना पक्ष रख दिया, न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य इत्यादि बोल दिया, भारतीय प्रपंच पक्ष आहा, भारतीय प्रपंच न दृष्टि दृष्टारंभ इत्यादि में न श्रुते श्रोतारंभ आदि न पश्य इत्यादि का क्या अर्थ करना चाहते हैं, न दृष्टि दृष्टारंभ इत्यत्र अक्षराणि अन्यथा ब्याज अक्षर के चित, न दृष्टि दृष्टारंभ इस विषय में अक्षराणी जो एक एक शब्दावली के अन्यथा व्याचक से भी कहते, कुछ लोग अन्य प्रकार से व्याख्या करते, कहते तो मैंने कौन है भर्ती प्रकार करते वो ज्ञान की ज्ञानोत्तर भी अग्निहोत्र करना चाहिए बोल रहे या वह जीवित अग्निहोत्र जुहत वाले हैं ऐसे पक्ष वाले हैं। ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है, समसमुच्चयवादी कौन से है, समसमुच्चयवादी है। ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं छोड़ सकता, क्यों, यावत जीवित जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करना है। ज्ञान कभी भी होगा तो अग्निहोत्र नाश नहीं होता, क्यों, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र है। शरीर आदि से पृथक ज्ञान हो भी गया किसी को फिर भी अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, ये उनका पक्ष है। अंधभाषकार कहते हैं शरीर से अतिरिक्त हो जाने के बाद वहां कर्म होना संभव नहीं है। देहाभिमान पूर्वक कर्म होता है, देहाभिमान को बात करके ज्ञान होता है। और ज्ञानी को लेकर बोला है यावत जीवित अग्निहोत्र किया, ज्ञानी को नहीं, भाषिकार ऐसे उत्तर दिया। तो ये कहा न दृष्टे द्रष्टारम इत्यत्र अक्षराणि अन्यथा व्याख्यते कहते, तब तक शब्दावली है ना, न दृष्टे द्रष्टारम पश्य न श्रुते श्रोता दुष्या इत्यादि का अन्य प्रकार से व्याख्या करते कुछ लोग। यार भी टिप्पणी बताया अन्यथा वाणी वाक्य इस वाक्य में दृष्टे द्रष्टारम इत्यादि वाक्यों में अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं कुछ लोग। समय हो गया है, यह रखते फिर करेगा। ओम पूर्णमदः।